टर्म करा दे, दफना दिया जाएंगे उसको, तब भी ये मसला काम आ सकता है। ठीक, इसी तरह जो है अगर मियाँ बीवी है तो एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं। यहाँ बड़ा हमारे पास मसला होता है कि बोले शौहर के मरते ही बोले या बीवी के मरते क्या होता, रिश्ता टूट जाता बोले, आप देख ही नहीं सकते उसको। एक मरता मैंने एक साहब को देखा, वो अपनी बीवी के इंतकाल पे उनको उन्होंने देखा, जो कि एक बड़ा मुकाम रखते थे औरंगाबाद के जो है मारूफ दीनी शख्सियात में से थे। मैंने देखा, उन्होंने देखा तो मैंने एक साहब से पूछा कि उन्होंने तो देखा, हम छोटे थे जब, उन्होंने तो देखा अपनी बीवी को ऐसा, बोलते थे कि भाई शौहर नहीं देखना, जिंदगी भर साथ रहा और नहीं देखना उसको, तो अजीब गैर फितरी चीज़ है। तो नहीं बोले, उन्होंने जो देखे ना, उन्होंने अपने दिल से जवाब दिया था, उन्होंने जो देखे ना बोले, तो उन्होंने क्या किए थे बोले, बहन की नियत कर लिए थे बोले कि मेरी बहन है ये, और वो नियत से देखे। अब मैं ताज्जुब में पड़ गया कि इंसान किसी के साथ ज़िंदगी भर रहे, उससे उसको बच्चे हो, उससे कैसा बहन की नियत कर सकता, और जन्नत में फिर मिलने वाले हैं ना दोनों हदीस में, तो फिर बहन की नियत कैसा कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि ठीक है बहन की नियत तो ठीक है, लेकिन जन्नत में भी दोनों बहन भाई हो जाएंगे अभी, तो ना जन्नत में फिर ऐसा थोड़ी देर के लिए कैसे टेम्पररी कोई बहन हो सकती। नहीं बोले, मुँह बोला जो रिश्ता रहता ना वो हो सकता बोले, मतलब ऐसे तो उन्होंने मेरे को बता दिया। ठीक, तो एक आम चलन जो बात हमारे पास होती है कि रिश्ता टूट जाता है, टूटता कहाँ है भाई, टूटता कहाँ है, जन्नत में फिर मिलने वाले हदीस में अल्फाज है ना, तुम्हें वही बीवियाँ मिलेंगी जो दुनिया में थे, आप बोलेंगे अरे वहाँ भी यही क्या, हंसे लोग होते हैं ना, अरे यार वहाँ भी क्या, बोली ये बीवी, और बीवियों को बोला गया कि तुम्हें वही शौहर मिलेंगे, तो बीवियों में अरे माठी मिला वहाँ भी है क्या, दुनिया भी तंग कर रहा था और वहाँ भी ये तंग कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ है ना। जब वहाँ है तो इस्लाम कैसे बोल सकता कि यहाँ रिश्ता ख़त्म हो रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इतनी गलत होने नहीं, हम हनफी हैं, अरे वाह हनफी है तो मुसलमान नहीं है क्या, नहीं हनफी हो शाफी तो क्या मुसलमान नहीं रहते, वही कुरान हदीस हमारा नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। और एक इतना मोहब्बत का रिश्ता जो ज़िंदगी भर मियाँ बीवी रखते हैं, एंड टाइम पे दुनिया तोड़ा देते हैं ना, नहीं देख सकते, ले जाओ बोले उसके शौहर को उठा के, वहाँ वो आमिलना भी ज़्यादा उसको उठा के ले जा रहे, खींच रहे हैं उसके, मैंने देखा ऐसी चीज़ें होते हैं, फितरी चीज़ें ना यार, इंसान जिसका ज़िंदगी भर रहेंगे और आखिर वक्त में आप बोलेंगे उसका मुँह नहीं देखना, तो कितना इलॉजिकल है, इसके पीछे कोई मतलब, इस्लाम देखिए एक ऐसा दीन है जो फितरी दीन है, और इसमें लॉजिक का भी दखल है कहीं ना कहीं, ऐसा बिल्कुल ऐसी बातें नहीं है। तो बराबर रिश्ता टूट जाता, आप कुछ नहीं हो सकता। आइए मैं आपको सुनाता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाकया हुआ। एक मरतबा जो है माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनका सर दुखने लगा, सर दुखने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ मैं सर दबा देता हूँ। तो कहा अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी मर गई तो तुम क्या करोगे, औरतें होती ना, या तुम इतनी मोहब्बत बता रहे मेरे से, मेरा सर दबा रहे, तो कहा अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी मर गई तो तुम मेरा क्या करोगे। तो आपने कहा कि अगर तुम आयशा मेरी ज़िंदगी में मर जाओ, तो हदीस के अल्फाज यूँ हैं, अगर तू फौत हो गई तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा, तुझे कफनाऊंगा और तेरे लिए दुआएं मगफिरत करूंगा, मैं तुझे गुस्ल दूंगा, तुझे कफनाऊंगा और तेरे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अगर मैं मर गया तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम क्या करोगी, तो कहा मैं भी आपको जो गुस्ल दूंगी, कफनाऊंगी और दुआएं मगफिरत करूंगी। रसूल खामोश रहे, ये नहीं बोला नहीं नहीं तुम औरत ये नहीं कर सकती, आप जब खामोश रहे है ना, देखिए कितना फितरी है। गैर महरम औरत को गैर महरम मर्द हाथ लगा सकता नहीं, तो गुस्ल में भी नहीं, हो गया। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा है, वो एक दूसरे को हाथ लगा सकते, तो ज़िंदगी में भी तो मौत के बाद भी, सिंपल एकदम। तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने खुद कहा कि मैं तुझे नहलाऊंगा, कफनाऊंगा, तो ये बिल्कुल जायज़ है। जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल का